حديث 1477 به حدیث داده بحث فضل عبدالله کره عباسی ایتا کرن اسمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کسی عبدالله کره عباسی خودشوی بابی راضی بتن یاگودی ضمن النبی صلی الله علیه و سلم الى صدری پیغمبر اسلابت خود لبن از گهان دمسنگی خوب هشی بچید لی وقال وقود اللهم علمه الحكمة يا رب من تحكمته نشاب ده زانين نشاب ده شولت ويت بنجه بن آخف نتويت راس بن وفي رواية وتروايتك ديدا يا هاتي علمه الكتاب يعني يا رب من تو كتاب نشاب ده قرآن وعلومت وتفسيره وزانين ونشاب ده